nga len bala ca juddo juddo ca tabarkal ragal ca bok tax ko sin muy waxu jëm ca jakka ja ba mu jëm ca fena ni fi don duggi avion dem makka ko ñew yeb ragala bok ci ashabul mashama barkal shaytan nak bu sañu ñepp lay bolé ci ashabul mashama ñi ngi liggéey nak momit tan yalla mussel ci mom suratul waqi'a ay juroom ñent was-sabiquna mo ñettelu mbolam bi was-sabiquna mom as-sabiquna ñaraw nak ñom ñoy ñadan raw al-akhirah ñaraw jitu nit ñam moy ñi leen jitu won ci aduna rek ñom ñoran def fuñu wote ñu ñëk fa ñu ñi tara ñu ñëk ko bayyi ñoy sabiquna ku lay jitu fi ci mbir dal bu demé fa la jitu la rek téla na ngo neex was-sabiquna as-sabiquna rek muy ñettelu mbolo mi sabiquna ila al-khayrat wal hasanat huma as-sabiquna ila an-na'im wal jannat rek ñoo doon jitu fi su demee fa la ñoo fay jitu rek was-sabiquna as-sabiquna Hadj Ibrahima Sako rahmatullahi alayhi bu dan firi was-sabiquna as-sabiquna te moom yàlla nga ko boole woon ci ñi nga xam ne luñ jàngale mu leer yàlla yàlla def ko ci téere jëfam was-sabiquna as-sabiquna bu ko dan firi mu ne bu yàlla nettab leen rek njëkk la tëb mu ne ndax ñaari yëf benn bi nee na janax bu ñu nekkee ci barab ñu leen di dàq di njëkk a tëb rek mooy tudd janax waaye janam ji tëb jenee na ngoog rek lay tudd jenee na ngoog nee na ba janax ya jeex donte téeméer la ñu mu ne kon njëkk a tëb am na foofu solo tabarkàlla jàng mu leer la beneen bi nee na bu ñu ne jóg leen rek jógal bu fekkee lu nit ñi njëkklante la boo ko séenee boo yokkee saw xel ko am nga am mu ne bu fekkee lu nit ñi ragal la ba di ko daw boo yokkee saw xel ku raw nga raw was-sabiquna as-sabiquna barkàllu loo tax sahaaba ya raw ñu loo tax taabiuuna ya raw ñu loo tax asalafu saalix raw ñu loo tax suñu ulamaa yi raw ñu ndax ñun buñ dee defal yàlla it dañuy duusuusal ba noppi door a def was-sabiquna nag ñoom sabiquna da ngay ñëw ci kër di ak bëccin ñu war laa abal waaye dañ lay xas ba noppi door laa abal loolu du sabiquna abal ma cin nga ne cin de moom yomb na nangam lay jar mu def na koy jënd jëlal jox ko léegi mu jël jox ko mu togg ci waaye yow doo ci am tiyaaba ndax li nga ko xas ba noppi was-sabiquna sabiquna bokkoo ca abal ma cin jëlal yóbbu ma nga nee lebal ma ñu ngi nii waaye dañ lebal ma mu lebal la ba noppi naan man ngeen leb lool man de jamono jaaxal ne ma bokkoo ca was-sabiquna as-sabiquna ulaika sabiquna ñun nag ulaika ñooñu almuqarrabuna ñooy ñooy jege yàlla ëllëg ndax dañoo samp seenu xel muqarrabuna min allah fi jiwaarihi fi zilli arshihi wa daari karamatihi was-sabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna fi jannati an-na'im suratul waqi'a ay fukk ak ñaar ñooñu alxaasin nee na fa in qulta mima axara zicra saabiqina wa kaanu awla bi taqdim ala ashaabi alyamin qultu fihi latifun wa dhalika an allaha dakara fi awali suura alumur alhaayila inda qiyaami saa'a takhwiifan liibaadihi fa imma muhsin fa yazdaadu rahba fi sawaabi وإما مسيء فيرجع عن إساءته خوفا من العقاب نانا وسابقون سابقون فإن الغازل ولا تفسير غازل نانا لتخصن برام تبارك وتعالى مجد نيغا خمنا نيوم لمجد في أصحاب اليمين نانا دنا لطيفة أمنك مواني تدقم لن تدقبير dafay tudd di soññaati ci aw nit su ko defee ñi nga xam ne ñoo xem nañ tuyaaba jéem a góorgóorlu ñu ragal bakkaar jéem a dellu ginnaaw looloo tax mu undi ñii nag ñoom mujj leen tudd wax ashaabul maymana wax ashaabul mashama door a indi as-sabiquna as-sabiquna kon nag as-sabiquna as-sabiquna ñu jiitu woon rek ñooy jiitu illatun min al awalin ñu bari ñoko daan def bu ñëk ñu bari ñoo daan ñëkkalante ngir bok ci saabi xone yi ci jamono yu yagg ya sulatun min al-awwali waye wa qalilun min al-akhirin ñu neew nak ñokay def legi bu ñëk tuyaaba ñu bare ko bëggol waye legi tuyaaba ñu neew ñoko bëgg mu ñëk tuyaaba lim jarloon nit ñi jaralatu leen ko legi mu ñëk ñi bëggoon a bokk ci saabi xone yi fëkk yomboon na leen ñu bare daan fëkk wa qalilun min al-akhirin legi nit ñi xaalis leen gënal tuyaaba ndomba tànk leen gënal tuyaaba daraja leen gënal tuyaaba am ama leen gënal tuyaaba sulatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin bu njëkk ñu baree baree bari dama bëggoon di am ci lu leen jegeel seen borom tabaraka wa taala waaye léegi li ëpp ci nit ñi li ñu bëgg mooy lu leen di jegeel lu leen di yóbbu ci yëfi adduna yi poñ-poñoorum addunaak yu ñu demee loolu tabaraka allah lu daw yaram la te itam lu feeñ la léegi ci jamono sulatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin bu njëkk ñu bari léegi nag ñu tuuti tabaraka allah loolu wa saabiquuna as-saabiquun mu ñëw fu ñu jëm ala sururin mawduna ala sururin dañuy nekk ci ay lal mamduda wala mawduna lal yoo xam ne dañu leen a rabbale teg leen yëkkati leen rabbe leen or mansuja bi zahab marmula bihi lal yooyee ca la assaabixuna saabixuna nara dëkk su ëllëgee ca yowmal xiyaamati muttakiina alayha ca la ñuy fëhoonu samp seeni conc ak seen loxo teg ci seen ngexu ndeyjoor fëhoonu ca rek tabarakalla bu dee ci àdduna fëhoonu neex na lool waaye da ngay toqi boo demee réew mu ñuy wax gànnaar seen saale du ñaare la muy am mooy lali suuf boo bëggee sëwoonu sëwoonu boo bëggee tëdd tëdd soo bëggee toog toog lal yooye loola moo fa xew moo tax muttakiina alayha mutaqaabiliin dañuy sëwoonu waaye dañuy jàkkaarloo seen kanam yi kenn ku nekk jàkkaarloo sa morom laysa ahadun wara ahad kenn du nekk ci ginnaaw kenn wa haha udxila fi surur wa akmal adxalu fi surur wa akmal fi adabil julus lu mën a digle la tabarakallah waaye lu mën a indi teggin la ci jataayu nit ñeeg ñooñu mutakiina alayha mutaqaabiliin dañuy siwonu ca lal ya waaye dañuy jàkkaarloo suratu alwaqia aaya fukk ak juróom benn sunu borom tabaraka wa taala mu ne muttakiina alayha mutaqaabiliin dañuy sëwoonu jàkkaarloo tuddi ca lal ya yatuufu alayhim wildaanu muxalladuun muy baagante ci ñoom ay xale yoo xam ne aage bi ñu toll dunu màgg muy yokk du ñu ñàkk a màgg muy wàññeeku naan toll rek la ñu toll yatuufu alayhim wildaanun wildaan yooyee nag muxalladuun nan toll lañ toll nañu rafete lañu rafete atfaalun fi nadaarati siba laa yamuutuuna wala yahramuun noonu rek lañuy mel tabarakallah fi sinnil wildaan laa yatahawaluuna wala yakburuun duñu màggat duñu tëlee bu ñu wal bëccëku toll nañ toll rek di lëggéeyal la ñuy lëggéey ndax gone di la lëggéeyal dafa gën a yomb mag di la lëggéeyal gone moom da nga ko mën a sant waaye bu doon mag am na yoo xam ne doo ko ñemee def loo barkala di ak waa bi ñu yor nag ay kopp ay kaas wa abaariqa ak ay baraada wa kasin min maciin ak kaasi sàngara jariya min al uyun ibn abbas mune du bokut ak sen fangar yi de waye ken ci jowu ci sen garab yi ken nebuluko du mandal nit ndax la yusaddu'un anha wa la yunzafun al qurtubi mune wal ma'in al jari min ma'in aw khamr mune liñ ci jiblu fi nak moy al khamr waye khamru al-akhirah khamru aduna tur dong lan bok la yusaddu'una anha du mir sen bop yi bu nuko nané wala yunzifun tay du mandalaté ibn abbas fi al-khamri arba'u khisal as-sukru was-sudaa'u wal-qay'u wal-bawl وقد ذكر تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال الضميمة بدمت مختصر تفسير ابن كثير ذكر نتال قتم ينسي مرع اكفن وير ابن عباس مني سنغر امن ينتشك يؤد نسي مالك مير وچو تورنه من ينتي امك بن بو امتا sangaras al-akhirah sale motax la yusaddauna anha wala yunzifun dulen metti bop te duñu mandi wa fatiha amnu foytef ci aljanna mimma yatakhayyarun ci li nga xamne mom lañu tan mu gëna lol leen ci aduna fi foytef yi fi nek ñen koy wax fi kenn ku nek ñun amna ci bo xamne moy sa tanef boba la gënal ci fruit yi barkala bu den ndaw ku nday bu ci ëpp sukar te gën ci reey mo leen gënal wa fakiha mimma yatakhayyaru al janna bo demé fruit yi ya nga ci biir bi la gënaloon ci aduna nak yoyé ma nga fa xam nga ñi tabarkala ma ngo leen gënal ñi banana leen gënal ñi refa kenn ku ci nek li yombul sa dëkk ñaare moo lay gënal ci fruit ak kenn ku ne li yombul sa dëkk ñukoy bay ci beneen dëkk ñaare moo lay gënal ndax loolu lañ dan tudde yombul ndongo ndongo ñaare li nekkan ci daaraam la nekkul ci daaraama ko daan gënal moo tax su masaana jóge daara léeg léeg su ko yëfi yombe ba moytul muta wa fakihatin mimma yatakhayyarun ولحم طير اك ياب بيتش ياب لو ام اي دونك مما يشتهون تا لن دون بغ ياب لو ام دونك دا فا بوك تي ياب يي نيه يخطر على قلب احدهم لحم طير فيطير حتى يقع بين يديه على ما اشتهى مقليا او مشويا وفي الحديث إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيقر بين يديك مشويا أخرجه ابن أبي حاتم نكن في ابن كثير بكمية البقة ينتمير أكفن ويرك بن هذه سيكون يعني إنك الجنة تين خولم تك نك تيادة سمتك جتون تك من البط نرخم عندك دو تبارك الله عندك يويمي عند الويب بباك شيخ سخول شد lolu fi la teranga yam lolu fi la teranga yam yalla teranga junak yeneen ko nitu al-akhirah kon lal yi tudu nako nañ cey suwono muy salon yi tudu nako xala yi legge ci biir al-janna yi tudu nako kaas yi ñor tudu nako barade yi ñor tudu nako yañu fay naam tudu nako tundu fa tabarakallah fruit je tundu fa yap ah mu def nak li nga xamne moy mot li banex bi nak muy soxna yi mune wa hurun ayn ak ay jigen yo xamne seeni beut dafa reeyte wex la ci ñuul ñuul al wasi'atul uyun fi ghayatil jamali wal baha كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء alladhi lam tamushuhu al-aydi jigen ñooñu ñom la niro la ci lulu ci wexay umu salamata la ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam nako waaw niro li gogu nak mune sifa'uhunna ka sifa'i durr fi al-asdaf allati lam tamushuhu al-aydi mu ngi melni par bu loxo la lu gud jigen ñu nga melni par bu loxo la lu gud tabarkal ben jigen ngi may wo telephone nan waaw mom min bëgg de kërëm nafsu al-akhira ñoy andak ni ñu and ci aduna mu nekk fa jëkëram mom mu nekk jabaram alhamdullilah borom xam xam yi wax nañ ci wax yu bare bare bu ñaar ñepp andé téxé dal mom loolu mëna am tabarakallah bu ñaar ñepp andé téxé loolu mëna am am nañu wax né bu fi nit sey bu kër gi ñëk seyel bu faatu won genn aduna ba genen denc ko bu démé fofu day tan am ñu ne ku ñëk ko la am ñu ne ku mu jukk la waye dal lu ci nekk ay wax la ñu layal ba mu leer nañu tabarakallah kenn ku nekk dal al mar'u ma'a man ahabba yalla ñu ko la defal uhurun ayn gor ñi nak buñu démé tabarakallah dañ leen di dolli manam soxna so su di wax nonu bu fekke mom dom nak borom kërëm la su démé fofu nak mom dana wujj wax deug yalla am ndax kuy am juroom ñaari téméri soxna bo yobali fi ben defé nan la ngay déssé fofu dana bari lol xamna ay siri bari ngay amat tabarakallah وحورٌ عين سورة الواقعة آية نيار فك أتنيار جيجن ينكا أمثال اللؤلؤ المكنون دانيو ملني لؤلؤ دانيو ملني وأور ولا دانيو ملني جماع المكنون بنيو دنج جماع بنيو دنج كن لا لغوك جيجن ينكا مملا غورني ديتاك yalla mune waaw jazaa'an bima kanu ya'malun ma fayalen ko lañu don jëf waaw hunal khawani lati yukhjilna badr yadin lolu la mam bon tax ahmad sulayma sarfi am maziyat kayma takhudu zimami lirziyat barkalla gam ñu ci dugg te denk ca waaw seen tan nak seen tax seen tan fi ci adun lañ koy amé moy ragal yalla rek boy dem di jël ni dugal jann laif mo na fiha bin fa deug la xon mbor mborent manam wax ju amul kecc gu am solo lol moy laxw laif mo na fiha laxwan bin fa deug wax ju amul solo laxw moy wax jo xamne batil wala kadb wax ju dal tegewul fenn dañ ko wax rek sandiko wala wax jo xamni liko taxaju moy retan lo nit ni buñ ko retan rehe mu jeex wala wax jo xamni dafa mel ni wax jo dal dañ koy wax diko fecc su jeexé mu jeex wax yi mel nonu kenn duko deug yom la xiyamati kenn duko deug yom la xiyamati la yasmuna fiha laghwan wala ta'thima dun fi deug wax ju jur bakkar muñ fa deug wax ju jur bakkar illa qilan salaman salama buñ fa deug la tut salaman salama rek bu nuyonté wax ji dox sen digënté modi kenn ku nek du nuyu sa morom lu tax waxu ñu illa khilan assalamu alaykum assalamu alaykum yawm alqiyamati fala jamm yam kenn du fa dugg ba nopi nak di wax sa morom yal na nga am jamm ndax ku dugg aljanna doto am musiba doto febar budé goor dootul joxe dépense jigen dootul dem marché tabarakallah dootu ñu def stage dootu ñu nekk ci yi xalé yi nekk fonn ci bo bëgg dé yoy kenn duko def illa qilan salaman salama motax do ñu ci marnan ko assalamu alaykum man la assalamu alaykum bir salamun qawlan min rabbir rahim abu sa'ud min al ma'na annahum yashuna as-salam wa yusallimuna salaman ba'da salam aw la yasma'u kullu minhum illa salam al-akhir bada'an aw radda ñu won rek ngay deg salaman salaman rek waye do ci bëgg leneen tabarakallah amul jannen ci amul wax ju en jur bakkar suratu al-waqi'a aya ñaar fuk ak juroom benn. Yàlla kon yii mu doon wax yépp ñu ngi ko jëmewoon ci wasaabiquuna as-saabiquuna, ñu jiitu te jiitu, moo tax mu jiital leen nett li seen mbir ak fan jëm ëllëg. Te ni muy lim ñoom la mujj lim, waaye nett la ñoom lañuy añe ëllëg. Seen lal yu nooye wax na ko, nañuy jàkkaarlooye ci salon ye wax na ko, xale yi lañ di lëggeel wax na ko, seen kaas ak seen baraada ye wax na ko, tabarkàlla yañ fay naan ci yu sedd wax na ko, yàpp yañ fay lekk wax na ko, furu yañ fay lekk wax na ko, jigéen ñañ fay denc ci wax na ko. Tabarkàlla jigéen nag fu ñu ko tuddee tabarkàlla mu xam ni moom it tuddaale nañ jëkkëram. Loolu tax du fa wax naan jigéen ñi ma may leen ay jëkkër, góor ñi ma may leen ay jabar. Déedéet bu nee góor ñi ma may leen ay jabar rek ñu yëg ni jigéen ñi lañ maye tabarkàlla. Mu ñëw ci ñaareelu mbooloo bi, wa ashaabul yamiini, te ñoom la njëkkoon a tudd. Ma ashaabul yamiin, sooy waa nday joor. Mu ne xam nga waa nday joor ña war a jëm ëllëg ca wetu nday joor ga, ñooña fi sidrin, dañuy nekk ci sidéem maxduud bu ñu feles. Sidéem bu ñu feles mooy sidéem gu amuti dëj, loolu mooy maxduud. Gis na ci xadis ann arabiyan jaa ila rasulillahi fa qala ya rasulallah inn allaha taala zakara fi ljannati shajara tu'zi zahibaha fa qala wama hiya qala asidr fa inna lahu shawkan fa qala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam alaysa allahu yaqul fi sidrin maghdud qadada allahu shawkahu fa ja'ala makana kulli shawkatin samra. Benn arab yi dafa ñëw ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko man de yàlla dafa tudd yenn garab ci aljanna, te daal garab googu moom day jamaate si dég yi. Yonent bi ne ko garab googu gan la? Mu ne ko sidéem. Mu ne ko xanaa déggoo ni mu ko waxee fii sëddin maxbud. Mu ne maxbud mooy feles nañu dég ya, barab bu dég nekkoon rek ñu def ak doomu sidéem, te meññit ma toll na ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay melo ak ñam ak caf ko. Maa fiha lawnun yushbihul aaxar, amu ci benn bu ñëwee moram. Hadis boobu akhrajahu alxaakim walbayxaqi, dama lit ci téere bi ñu tuddee ruuxul maaani ca jukkib ñaar fukk ak juróom-ñaar xatum téeméer ak ñeen fukk, daa ci fekk wax jooju gën caa yaatu. Wa talxin mandud, wa talxin ak garabu banaana mandud bu ñu suufeel, maanaam bu rankam saloo ba suufe. Mutaraakim qad mudda bil xamli min asfalihi ila aalahu, nii garabu tendrement ak nii garabu banaana di mel, yenn yi ne bàcc ba agsi ci suuf, yooyu lay tudd wa talxin mandud. Wa zillim ak cer goo xam ne mandud, mandud cer gu talli, mandud cer gu talli, cer goo xam ne jant bi di ko walbati di ko jëme sow ak di ko walbati di ko jëme penku. Aris ba neen inna fi ljannati shajara yasiru rakibu fi zilliha miata am la yaqtauha wa qarawu in shitum wa zillin mamdud akhrajahu albukhari. Yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne aljann am na fa garab boo xam ne ji nit dina war aw warwaayam di ca dox téeméeri at te cer ga du jeex. Mu ne wa zilli mamdud, jàng leen ko. Alfaqru razi mu ne mamdud la zawaala lahu fa huwa daim, mën naa tekki it cer ga du dañ dafa sax dàkk, comme ni mu ko jàngee ukluha daim wa zilluha, meññin ma dafa sax cer ga dafa sax. Daimun wa zillun laysa zillul ahjar bal zillun yaxluquhu allahu taala, a tafsir alkabir la ko Fakhru Razi wax ci jukkib ñaar fukkeel ba ak juróom-ñeent xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent. Wa maain maskub, wa maain ak ndox moo xam ne maskub ndox muy daw la, ba faw momit nga xamne du dag du jaar ndox ma du nacc du mees lolou bu ko yalla waxe ñu war ko gëm ndax zamzam mi nga xamne mo nekk ci makkatul mukarram bam ko gasse ak legi bam balle ak legi man musuma deg am at ñu reen da bal dafa mees daw dal lañ ci deg ñu naan tuwa bi di wax naan nangam genn na ci ak nangam genn na ci te man ma ngi bok ci ñiko gëmutoon waaw man ma ngi bok ci ñiko gëmutoon wa faakihatin kathira ak faytef yu bari la maqtu'a wala mamnu'a la maqtu'a du dem ba jeex wala mamnu'a te kenn du ko tere yàlla mën a ganale ñëw aljanna fekk ca yoo xam ne ma qutiat samaratun min simari aljanna illa aada makanuha ukhra adis bi nee na amul benn bu nuy dagg ca aljanna lu dul am bu ñëwaat ci place am loolu tamit boo jaaree puut gii tabarkàllah yàlla na yàlla barkeel la ñu yëngatu ñëw mbaa puut gépp ca njaay ma daa xam ne suñu borom tabaraka taala yii muy jinji lu am la waaw puut tabarkàllah saa boo fa jaaree yàlla baaxe leen ba am luñ la jaay waaw saa boo fa jaaree noor ak nawet yàlla baaxe leen ba am lu ñu jaay yàlla na yàlla gën a baaxe tabarkàllah la ñuy def ndax am njàng la ci àlaaxira la maqtua wala mamnua nañitam aljann la maqtua du rag wala mamnua te kenn du ko tere barkàllah yàlla mi ngi limal ashabul yamin te xam nga ne ashab sabiquna sabiquna ñoo leen dàqale waaye ñii di tabarkàllah neex la nañu de waaye nag du tee asabiquna sabiquna ñoo leen dàqale wa furushin marfua ak lal yu kawe ak lal yu kawe inna ansanahunna ñu sosal leen nag ay soxna insaa ak sof ñu bindal leen fa ay soxna bin soxna yoo xam ne jegewuñu fii ci àdduna sunu borom tabaraka taala moom moo leen bind insaa ak bind foofee bii ñoom du jigéen ñii insaau nisa yaxluquhunna fi ljanna xalqan axar fi qaayati lxusn bi xilaafi dunia falajuusu tarjicu shaaba walqabiha tarjicu jamila bu dee ñu nekkoon fii ku ca dugg dañ lay bindaat nga nekkaat janq tabarkàllah ñi ñaawoon rafet ñi tayaloon sawar ñu nekkoon ay dayni jëkk ñu ñëpp tabarkàllah fa jaalnaahunna abkaaran uruban ñu nekk ay janq uruban te nekk ak maas atraba te tolloo dinañ ci dellusiwaat insha allah ci bind boobu ak si nañu fi ñu war a yëkkate jataay bi teg leen seen baaram ci aaya ñaar fanweer ak juróom ba ñu dellusiwaat fi ci kàttanam moom tabaraka taala ñu ngi am rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu delu sa ñu ci kàttanu suñu borom tabaraka taala ci seen jataayu tafsir bi ñu leen di defal ay bés bi jot ci waxtu wi fii ci si defeem seen rajo te ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Sall ñu ngi woon ci suratu alwaqia di saar boo xam ne mooy juróom fukkeelu saar ak juróom benn jàngoon nañ ko ba amoon ci fanweeri aaya ak ñeent ñu war a doore tey ci fanweeri aaya ak juróom inna ansanahunna insaa dellu siwaat ci jàppe ko mbaxana ndax am solo jeexantalu aaya boobu ñu ngi taxawoon kon ci bi yàlla tabaraka wa taala di nettali ña nga xam ne ñooy assaabiquuna wassaabiquuna assaabiquuna ulaika almuqarrabuun seeni añ nag la doon wax ba mu ca jeexale mu ñëwoon nag ci ashaabul yamin ashaabul yamin mu doon jeexal ci seeni soxna ndax yowmal xiyaam assaabiquuna seeni soxna mbokkutak ashaabul yamin seeni soxna assaabiquuna ñooy gën ay soxna gën rafetle tabarkàllah ndax assaabiquuna seeni soxna wuxuurun iin ka amsaali llu'lu'il maknuun jazaan bima kaanu yacmaluun ashabu yamin ak seeni soxna inna ansha'nahunna insha'a lolu mi tek moy asabiquna sabiqun seeni soxna bu ñu demé ñom fofa lañ leen di fekk ña nga fa dañu rafet ba melni lu'lu al-maknun ashabu